Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent podpisuje ustawę o IPN-ie, kieruje ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego. Budynek mieszkalny spłonął w nadmorskim Sarbinowie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Europie mroźna i śnieżna zima. W ponad 20 francuskich departamentach ogłoszono alarm pogodowy. Podpisana przez prezydenta znowelizowana ustawa o IPN-ie ma trafić w ciągu tygodnia do Trybunału Konstytucyjnego. Ma on zinterpretować najważniejszy przepis, który przewiduje kary grzywny lub nawet więzienia za nieprawdziwe przypisywanie państwu lub narodowi polskiemu współodpowiedzialności za niemieckie zbrodnie okresu II wojny światowej. Andrzej Duda mówił, że jest pełen szacunku dla bólu i pamięci narodu żydowskiego. Jednak jak podkreślało, okrucieństwo hitlerowskich Niemiec jest wspólnym udziałem zarówno Polaków, jak i Żydów. Polacy w żaden systemowy sposób nie brali udziału w Holokauście, mówił prezydent, dodając, że władze podziemne i emigracyjne starały się pomagać Żydom. To wielkie, wspaniałe karty chwały wypisane przez Zofię Kossak-Szczucką, przez Irenę Sendlerową w ratowaniu żydowskich dzieci. To wielka misja Jana Karskiego, właśnie zlecona przez rząd emigracyjny w Londynie, aby udokumentować i zaraportować państwom alianckim sytuację w Polsce, a przede wszystkim zagładę Żydów. To misja rotmistrza Pileckiego do Auschwitz. Na decyzję prezydenta w sprawie ustawy o IPN-ie zareagowało izraelskie MSZ. W oświadczeniu zaznaczono, że resort dyplomacji Izraela kontynuuje dialog z polskimi władzami i z rezerwą odnosi się do nowelizacji ustawy. Mamy nadzieję, że uda nam się uzgodnić zmiany i poprawki w nowelizacji ustawy o IPN-ie, gdy będzie się nią zajmował Trybunał Konstytucyjny. Czytamy w dokumencie izraelskiego MSZ. Cztery osoby uszły z życiem, ale straciły dach nad głową. Późnym wieczorem spłonął ich dom w Sarbinowie na Pomorzu Zachodnim. Gdy przyjechali strażacy, cały budynek był w ogniu, relacjonuje Bartłomiej Góra ze Straży Pożarnej w Koszalinie. Doszło do zawalenia się stropów wewnątrz budynku. W budynku mieszkały cztery osoby, które na chwilę obecną znalazły sobie schronienie u bliskich. Odnośnie strat nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną oszacować. Budynek doszczętnie spłonął. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i były prezydent Lech Kaczyński laureatami nagrody 25-lecia Gazety Polskiej. Podczas gali w Teatrze Wielkim w Warszawie były premier mówił, że warto walczyć, warto być odważnym, a Lech Kaczyński pokazał, że to możliwe. Trzeba pamiętać, że cały ten łańcuch wydarzeń, który doprowadził do dobrej zmiany, bo przecież o tą dobrą zmianę przez cały czas chodziło, nie mógłby się zacząć, a gdyby się nawet zaczął, to zostałby rozerwany w różnych miejscach. Gdyby nie Lech Kaczyński. Nagrodą Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej został uhonorowany premier Mateusz Morawiecki. Działacz antykomunistycznej opozycji Andrzej Gwiazda odebrał nagrodę świętego Grzegorza Wielkiego. 1400 samochodów unieruchomionych przez śnieżyce na głównej drodze prefektury Fukui w środkowej Japonii. Korek ma 10 kilometrów. Śnieżyce dały się wczoraj we znaki także Francuzom w ponad 20 departamentach alarm pogodowy. W rejonie stołecznym samochody ciężarowe nie mogą poruszać się po drogach, na których panują bardzo trudne warunki jazdy. Po południu dookoła Paryża w sumie było ponad 600 km korków. Opady śniegu spowodowały opóźnienia w kursowaniu podmiejskich kolejek i ekspresów TGV, które muszą znacznie zmniejszić prędkość jazdy z ponad 300 do 160 km na godzinę. Część z nich została odwołana. Patrole Czerwonego Krzyża udzielają pomocy bezdomnym, którzy wolą jednak zostać na ulicy niż skorzystać ze schronisk. Zjawisko to wyjaśnia zastępca mera Paryża Dominique Versini. W mojej opinii takie tymczasowe schroniska cieszą się złą sławą, że panuje w nich przemoc, ograniczenie swobody, narzucane są rygory higieniczne. No i osoby, które są na ulicy, mają poczucie, że tam mogą robić to, co chcą. Mówią, nie, jestem nikim, więc będę dalej nikim i zostaję na zimnie. W środkowej Francji spadło 20 cm śniegu i było 10 stopni mrozu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To trudny czas dla osób bez domu, ale i dla zwierząt. Cierpią też ptaki, dla których jedyną szansą na przeżycie jest często pomoc człowieka. No chodź, malutka. No. Tak jak pani widzi, orzeszki ziemne, oczywiście niesolone, rodzynki i orzeszki. A pan tutaj ma płatki owsiane. Dla kogo? Kaczki. Samczyk też taki przychodził właśnie na takie łakocie.

szczerze mówiąc, tak między nami, jeśli państwo nikomu nie powiedzą, to spodziewałem się, że z takiego większego kopytka to rusza. To takie małe kopytko było, Metallica. Ale to nie jest ich ostatnie słowo i nasze zresztą też. Zapraszamy do Trójki. 15 dokładnie minut po 6. Unia pod lupą dziś będzie, około 7.40, jak państwo wiedzą. Dziś porozmawiamy o transporcie samochodowym w Europie. No i będzie także o polskich kierowcach. Polecamy, połączymy się z Beatą Płomecką. Zapraszamy około 7.40 po porannym spotkaniu z grupą The Cranberries. A poza tym będzie o walce dobrego ze złym. Bo tak to na świecie jest. Nie wiem, czy się państwo zorientowali. Bo jest i złe, i dobre. Minus 5. Bez przesady, jeszcze nie jest tak chłodno, jest minus 5. W zeszłym roku miałam okazję przeżyć minus 42 na Podhalu. Które to jest to dobre zimno, a które to jest te złe zimno? O tym porozmawiamy jeszcze przed 6.30. Proszę się przygotować, bo będziemy wspólnie rozmawiać. Przyjemne i nieprzyjemne, kiedy to jest. A poza tym redaktor Filip dziś będzie. Mało tego, redaktor Filip się rozdwoi. Bo nie wiem, czy się państwo zorientowali, że grane są dwie partie. Cokolwiek to znaczy, no to tak już powiedziałem. A doktor Rożek będzie wyznawał. Kiedyś chciałem sprawdzić w sklepie, czy szampony No More Tears, one rzeczywiście są No More Tears. Wziąłem tak na palec taką kropelkę, wsadziłem sobie centralnie do oka. Wie pan, jak to szczypi? No właśnie się domyślam, ale jeszcze redaktor nam więcej na ten temat opowie. Za godzinę dokładnie, kwadrans po 7. Pytanie z kosmosu, zapraszamy serdecznie. Będzie oczywiście także projekt Tata, 20 minut po 7 i wiele, wiele innych atrakcji. Tak bym to określił. 2273, Piotr Łodej już przy telefonie, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy serdecznie. 17 minut po 6 się zrobiło. Może teraz tak bardziej z kopyta audycja ruszy. Widzę, jeszcze drżysz, gorące pusta, gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy, budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świętki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that nifty on the bus? Who's that nifty? Who's that nifty on the bus? Who's that nifty? Lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. No już lepiej, lepiej, zdecydowanie lepiej. 20 minut po 6 audycja poranna. No to zaczynajmy jeszcze raz. Zapraszamy do Trójki. Przechodzimy do rzeczy. Nie lubimy go, bo szczypie nas w nos, sprawia, że szczękają nam zęby i z jego powodu się po prostu przeziębiamy. Ale ma też swoje dobre strony, zabija bakterie, konserwuje żywność i jest stosowany w leczeniu. Chodzi oczywiście o mróz, który nie jest taki straszny, jak go malują, bo zgodzą się państwo, że jest takie zimno, no takie bardzo przyjemne, radosne, miłe, jasne, można by powiedzieć, no i jest jeszcze to drugie zimno. Ewa Wysocka na przykład, była korespondentka Polskiego Radia w Hiszpanii, przyznaje, że była przerażona perspektywą nadchodzącego mrozu, bo to jej pierwsza zima w Polsce od ponad 20 lat. Ja przyznam, że ja wpadłam w jakiś popłoch najpierw i ganiałam po sklepach i szukałam kołdry z suwakiem, bo doszłam do wniosku, że muszę sobie kupić coś takiego, co mi okryje od z góry na dół i z powrotem. Jeszcze przed zimą kupiłam sobie całą baterię jakichś takich wełnianych pończoch, które można zaciągać na spodnie, które można zakładać pod spodnie. Gdyby ktoś na mnie popatrzył z boku, to pewnie dyskretnie poleciłby zmianę lekarza albo pastylek i wyciszenie się. Bez przesady, jeszcze nie jest tak chłodno, jest -5. W zeszłym roku miałam okazję przeżyć -42 na Podhalu. Czasami -5 jest gorszy od -40. Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy. Dlatego, że na to, jak odczuwamy temperaturę, ma wpływ nie tylko sama temperatura, ale też więcej czynników zewnętrznych, jak chociażby wilgotność, czy powietrze wokół nas się porusza, czy nie. Jak jest sucho, to niska temperatura jest przez nas lepiej odczuwalna, nie jest aż tak nam zimno. W efekcie może być -10 i możemy się czuć dobrze, a czasami przy -5 marzniemy, bo jest wilgotno i wieje wiatr. Zimno powoduje stres tkankowy. Artur Grabowski, fizjoterapeuta. Stymuluje nasz organizm do szybszej regeneracji, czyli wszelkiego rodzaju zmęczenie, osoby przemęczone, które też cierpią na bezsenność, czy osoby na przykład z depresją. Mam zdjąć buty? Tak, oczywiście, do kryokomory niezbędne są chodaki. Są to buty drewniane, które służą przede wszystkim bezpieczeństwu. Tak, żeby nasze obuwie nie zniszczyło się w kontakcie z podłożem. Ale czy ja to przeżyję? Jak najbardziej, nawet wyjdzie pani uszczęśliwiona. Proszę. Co ludzie mówią, kiedy wychodzą z takiej kabiny? No zazwyczaj to jest tak. Uff, w końcu. Albo niektórzy mówią, o, ale było super. Jest tam tak zimno, że już nie myślimy o problemach. To nie jest ten efekt. Paulina Cudna z kriokliniki w Warszawie. Krew w trakcie zabiegu odpływa sobie do serca, potem ona jest z powrotem wyrzucana do układu krwionośnego. To nasz organizm tak jakby się oczyszcza i całkowicie inaczej zaczyna pracować. Poprawia nam się humor. W 3 minuty tracimy ponad 400 kalorii. Często chorowałem na przykład anginę, czy z uszami miałem problemy. Mateusz Daniluk od 2 lat morsuje. Ale właśnie jak zaczęłem morsować, to tak jakbyśmy ręką odjęli tak naprawdę. Nic się nie dzieje. Ale cóż, chyba trzeba się wykąpać, prawda? Po to, żeśmy tutaj dzisiaj przyjechali. Jest nieźle. Idziemy do wody. Najpierw zaczynałem biegać, rozgrzewać się, żeby ewentualnie delikatnie się spocić, żeby było ciepło. I dopiero wtedy wchodzimy. Najlepiej po prostu wchodzić i nie zatrzymywać się, no bo wiadomo, jak się wejdzie do kolan, tak, no to chce się wyjść, więc trzeba po prostu wejść i tyle. Mnie osobiście zimno jakby motywuje do szybszego poruszania się, do szybszego działania, żeby tą energię wytworzyć i żeby organizm sam się ogrzał. Ja na przykład po tym, jak zacząłem morsować, zauważyłem, że to zimno nie przeszkadza mi. Ten popłoch był tak duży, że ja nawet sobie znalazłam taką kołdrę z suwakiem w używańcach. Wyglądam w tym strasznie, jakbym przed chwilą wróciła z bitwy pod Stalingradem. Także jeśli zobaczysz w Warszawie coś dziwnego, co będzie się poruszało. Będzie z tego wychodziła, wyglądała głowa, ale nic więcej, no to będę ja. To jest Ewa Wysocka, która po 20 latach spotkała się z polską zimą. Proszę pamiętać, bo to jest mądre zdanie, ja sobie zanotowałem. Zimno to stres tkankowy. No można się tak tłumaczyć, na przykład w pracy. O zimno, które choć czasem dokucza, może też być przyjemne, pytała Agnieszka Szwajgier. No i teraz pytanie do państwa. Pamiętają państwo takie najprzyjemniejsze zimno? Czasem na kuli, bo tak jest troszkę zimno, ale jest bardzo przyjemnie. Jak jest na przykład bardzo sucho gdzieś w górach. No bywają takie zimna. 2-2 i 7 trójek. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, bo udzienie się naje dosyta. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, bo udzienie się naje dosyta. Hieda kanokoga.

Krzysztof Zyblewski. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zgodnie z decyzją Andrzeja Dudy nowelizacja w ciągu tygodnia ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson powiedział, że Stany Zjednoczone są rozczarowane taką decyzją. Głębokie zaniepokojenie wyraziła także Rada Najwyższa Ukrainy. Deputowani nie zgadzają się na, jak czytamy w ich oświadczeniu, zrównanie działań bojowników o niezależność Ukrainy z nazistowskimi czy komunistycznymi zbrodniarzami. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w TVP Info wyraził nadzieję, że odbędą się rozmowy ze stroną ukraińską. Otrzymana jest wizyta wicepremiera Ukrainy, pana Rozenko, spotkanie go z wicepremierem Glińskim dotyczącą właśnie kwestii historycznych polsko-ukraińskich, więc mam nadzieję, że akurat ze stroną ukraińską będziemy mogli też tutaj na miejscu już tę rozmowę podjąć. Nowelizacja zakłada m.in. kary grzywny lub więzienia za publiczne użycie określenia polskie obozy koncentracyjne. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i były prezydent Lech Kaczyński laureatami nagrody 25-lecia Gazety Polskiej. Działacz antykomunistycznej opozycji Andrzej Gwiazda wyróżniony nagrodą świętego Grzegorza Wielkiego, a człowiekiem roku klubów Gazety Polskiej został premier Mateusz Morawiecki. Przez lata postkomunizmu, przez lata III Rzeczpospolitej, takiej wolnej, ale jakby bezwolnej, staraliśmy się przechować prawdę o naszej historii, pragnienia Wielkiej Polski w przyszłości, wiarę w odbudowę tej Wielkiej Polski. Prostowaliśmy kręgosłupy, prostowaliśmy karki i to się dzisiaj udało. Gala odbyła się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. W Sanremo rozpoczął się 68. Festiwal Piosenki Włoskiej. Poza konkursem wystąpią gwiazdy włoskiej estrady i zagraniczni artyści. Festiwal otworzyła piosenką konkursową Il Mondo Prima di Te, Świat przed Tobą, Annalisa, jedna z bardziej znanych włoskich wokalistek, po raz czwarty występująca w Sanremo. W głównym konkursie startuje 20 wykonawców. Zaśpiewają dwukrotnie, a zwycięzcę w sobotę wskażą telewidzowie, jury ekspertów i 300 losowo wybranych Włochów. Wśród zagranicznych gości festiwalu są Sting, raper Shaggy i James Taylor. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Sanremo. Ach, jakie to wspomnienia są jednak, wie pan. Co tam u Rominy na przykład, człowiek się zastanawia. No, może sprawdzimy. Jeśli chodzi o to dobre zimno i złe zimno, bo takie przyjemne i nieprzyjemne, to pani Marzena napisała, dobre zimno to jak ja jestem w domu, a na zewnątrz ładnie mrozi i śnieży, a złe to jest wtedy, kiedy muszę na to wyjść. No i dziś będzie tak, że w północnej połowie kraju będzie słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na Pogórzu popada śnieg, a po południu przechodzący w deszcz ze śniegiem. Miejscami możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Minus 3 stopnie w Trójmieście i Suwałkach, minus 1 w Warszawie, Płocku i Lublinie, plus 1 stopień w Poznaniu, Kaliszu i Tarnowie, do plus 3 w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 15 500 zł. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499. A co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co to za sklep, że nie ma drobnych? To jest kpina! Przepraszam, tak się zdenerwowałam. Nie ma się czym przejmować. Proszę kupić w aptece Pozitivum. Pozitivum? Tabletki uspokajające. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. O, znów się widzimy. Dziękuję za radę. Pozitivum naprawdę mnie uspokoiło.

Dzień dobry. Mróz, tak, to prawda, ale to nie ma co się dziwić, bez luty. Natomiast... W Pjongczangu przestało wiać podobnież. A no właśnie, ale to różnica czasu i mrozy, wcale nie te czynniki mogą okazać się największym problemem dla sportowców. Groźniejszym jest epidemia. Przeczytałem dzisiaj w prasie, że około 1200 cywilnych strażaków, no dobrze, strażników niech będzie, pracujących na olimpijskich obiektach, padło ofiarą norowirusa powodującego grypę żołądkową. Organizatorzy, żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia przez sportowców, wezwali do pomocy południowo-koreańskie wojsko. Rzeczywiście tam gdzieś się być może człowiek się lekko uśmiechnie, jak to wojsko będzie bronić sportowców przed wirusem, ale sprawa jest poważna i rzeczywiście nie ma się z czego śmiać. Uwaga, olimpijski wirus donosi dzisiaj Przegląd Sportowy o tym. Nie ma się z czego śmiać i z tego, co pamiętam, to między innymi z tego wynikają te pozdrowienia naszych skoczków. Oni się tak łokciami stukają i trenerzy też. Właśnie dlatego, żeby nie jak najmniej się dotykać. Żeby nie przekazywać właśnie sobie na przykład wirusów. To ma cel. A no właśnie. Więcej na ten temat dziś w relacji Edyty Kowalczyk. Uwaga, olimpijski wirus. Właśnie o tym. Natomiast samego mrozu nie boją się prawdziwi twardziele. Otóż no, na przykład jamajskie i nigeryjskie bobsleistki, biegacz, stonga i saneczkarz z Gany. Oni urozmaicą igrzyska i mróz niestraszny. Mimo, że komuś mogłoby się wydawać, że jest inaczej. Regę na lodzie, odcinek drugi o tych... Nie chcę powiedzieć egzotycznych. A pamiętasz, jak się nazywał bobsleigh? Bobsleigh? Mhm. To był film, prawda? Nie pamiętam. Ta Lula chyba się nazywa. Która? Lula. Aha. No więc sporo dziś wieści z Pjongczangu i tych wieści będzie coraz więcej. Mamy nadzieję, że dobrych. Studio olimpijskie w audycji porannej, 7:40. Jak najbardziej. Tak jest. Ale temat numer jeden dziś to obok weta, braku weta, bo tutaj czytam ustawę o IPN bez weta. Prezydent liczy na dialog. No to już skoro o tytułach, to proszę bardzo. Polska wyciąga rękę w kierunku Izraela. Pierwsze to Rzeczpospolita, tu Dziennik, Gazeta Prawna. Z kolei w Gazecie Polskiej dobra decyzja prezydenta, tak tytułuje codzienna sprawa, a kto nas wikła w zbrodnie, to już, a w zasadzie walka o dobre imię, to już tytuły z naszego dziennika. Obok tego tematu, no bo oczywiście gazety pełne komentarzy po decyzji prezydenta, temat numer jeden chyba to jednak sytuacja na światowych giełdach. To korekta, a nie Bessa. Gwałtowna wyprzedaż nie jest powodem do paniki, twierdzą eksperci i uspokaja Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Jeśli ktoś poczuł się niepewnie, to ja też uspokajam. Nerwowo na giełdach. Dziennik Gazeta Prawna też na stronie pierwszej pisze. Po serii rekordów wszechczasów z początku roku na rynkach akcji nie ma już śladów. Tydzień wycena notowanych na światowych giełdach spółek spadła o 4 do 5 bilionów dolarów. Pisze Dziennik, przestraszyli się inflacji i odwrócili od akcji. Ameryka ciągnie w dół Azję i Europę, a polskim spadkom przewodzi Orlen. Tak, tak. No i a propos, oczywiście tak jak przypuszczaliśmy wczoraj jeszcze nie, ale dziś już gazety pełne są informacji o nowym prezesie PKN Orlen, tej ogromnej spółki Europy Środkowo-Wschodniej, o ile nie największej. Wielka gra o Orlen, Obajtek Zajaśnińskiego. Gazeta Wyborcza pisze, decyzja o zmianie prezesa największej polskiej firmy zapadła tydzień temu. Na odwołanie Wojciecha Jaśnińskiego osobiście zgodził się Jarosław Kaczyński. Przeważył argument, że władze Orlenu nie wyczyściły firmy z osób poprzedniego rozdania. No i kilka cytatów. Obrywam, bo ukrócam patologię. To ulubione hasło Daniela Obajtka, człowieka, który zarządów PiS wspiął się ze stołka wójta Pcimia na fotel szefa największej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Czyściciel Orlenu ruszył z kopyta, to już puls biznesu. Daniel Obajtek zaczął od zwolnienia menadżerów z HR, PR-u, marketingu i biura zarządu zatrudnionych przez poprzednika, pisze Puls Biznesu na pierwszej stronie. A, jeszcze jest tytuł, prezydent próbuje gasić pożar. Jeśli chodzi o decyzję Andrzeja Dudy, to jest tytuł z Gazety Wyborczej. Obajtek prezesem PKN Orlen, to też dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. To trzy tematy w zasadzie, które najważniejsze dziś pojawiają się w prasie. Ze stron naukowych i technologicznych oczywiście pojawia się gdzieś ta rakieta Falcon Heavy na pierwszej wtedy stronie spokojnie zdjęcia. Wróciła. No, wiesz, że samochód krąży wokół nas, to jest niesamowite. W Falconie jest Tesla, samochód elektryczny. No i co zrobisz? No, nie liczyłem na to, że zapytasz, a czy wiesz w jakim kolorze, bo to jest istotne dla części słuchaczy. Czek. A czy może Krystian, słuchaj, poczekaj, bo mam takie pytanie. Mhm. Przyszło mi do głowy, bo może ty wiesz. Walcz w jakim on jest kolorze? To wyjrzę za okno. O, przeleciał. Wiśniowy. Podobny jest wiśniowy, także ładny. Ładny samochód krąży wokół wokół ziemi. Tak. Ma bardzo może ładny. Komuś spadnie. No nie, nie. Tak, nie bawmy się. Tym bardziej, że powłoka ozonowa coraz cieńsza, także nad Polską, to na naukowych stronach wyborczych. I naukowcy nie wiedzą dlaczego, to jest najgorsze. Chociaż dziura ozonowa nad Antarktydą się zmniejsza, to ta powłoka coraz cieńsza. No i jeszcze o tym, i to jest też hit, proszę bardzo, autorka tomiku poezji Słońce straciło szklane okna może zniszczyć poezję, jaką znamy, a może będzie prekursorką nowego nurtu, bo to sztuczna inteligencja, proszę pana. Tak, robotom zachciało się już nawet pisać poezję. Ale robot, który nie doświadczył życia, nie może napisać wiersza. Tak uważa poeta z Szanghaju. No i rodzi nam się nowy nurt. Tak. Słuchacz wczoraj prosił tylko dalszą, czy jest dalsza część serialu z byłym premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem. Super Ekspres na pierwszej stronie. Marcinkiewicz znienawidził Izabel. I tu postawmy kropkę, chociaż akurat w tym tytule jest wykrzyknik. Już? Myślę, a chcesz więcej? To nie, ja mogę, bo ja mogę. Ja już wszystko wiem, dziękuję. Zdarzyło mi się pracować w Azji Centralnej, w Rosji takiej głębszej i jak po kilku dniach, czy nie wiem, dwóch tygodniach takiego ostrego mrozu, minus 25, minus 35, w krótkim czasie temperatura się podniesie do minus 12, minus 15 nawet, to wychodzimy na zewnątrz i powietrze się wydaje tak miękkie, ciepłe i przyjemne, że to nie do wiary. Oczywiście pod warunkiem bezwiecznej pogody, bo przy wietrze to wygląda inaczej. No oczywiście pod warunkiem, że nie ma wiatru, bo wiatr jest najgorszy. Najgorszy jest wiatr. Kiedyś jak było zimno, ale nie było wiatru, było ciepło. No i to jest logiczne, kierowniku. Ale mróz też dobrze przewodzi zapachy, nie wiem, ty zwróciłeś uwagę. Lepiej wyczuwa się zapachy. Tak, zapachy się lepiej wyczuwa. Nawet jak nie ma wiatru. Wtedy zwłaszcza. I can no longer run, no longer love. I will be done. Aha, bo zeszłym razem jak pan był, to pan zrobił i pana nie było, to teraz musi pan zrobić, żeby pan był z powrotem. Jestem. Tak, dzień dobry. A jakby pan jeszcze raz zrobił? Jestem. O, ma pan instrument dodatkowy. Tak, przyniosłem pianino na plecach z prośbą, żeby pan zagrał i żebyśmy dziś wspólnie muzykowali. Mogę pana poprosić? Tak. Bo ja mam taki motyw, wymyśliłem, wie pan? Aha, słucham. Skomponowałem, bym powiedział. Nawet. Grajmy razem. Gotowy? Gotowy, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Grał duet Marcin i Filip. Kłaniamy się państwu 7 lutego. Musi pan chwilę poczekać, bo teraz jest oficjalny dżingiel tej audycji. No to niech pan zagra. Urywki. Urywki z kalendarza. I teraz oficjalnie Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Państwu grał duet Marcin i Filip. Ja się kłaniam państwu 7 lutego. Wschodami gwiazd i zachodami odmierzam czas liści kolorami. Mniej więcej 30 lat przed powstaniem cyklu Urywki z kalendarza pan Andrzej Rybiński zaśpiewał piosenkę, którą podważył sens istnienia naszego cyklu i nie ukrywam, jest mi z tego powodu przykro. Odmierzam czas, nie używając dat. Panie Andrzeju, to ja pół życia spędzam w bibliotekach, szukając wydarzeń z 7 lutego, a pan śpiewa nie liczę godzin i lat. Bardzo cenię twórczość pana Andrzeja Rybińskiego. Mam nadzieję, że nadal jest w świetnej artystycznej formie, dlatego oczekuję nowej piosenki, którą doda pan mnie, mojej koleżance i kolegom urywkowym wiary w sens naszej pracy. Chodzi mi o coś w rodzaju ślusarz to wie, wie także bednarz, jak ważny jest w życiu kalendarz. Będę zobowiązany. Dziś imieniny obchodzą Sulimir, Egidia, patronka kabaretu pod Egidią chyba, i Alfons. Wszystkiego najlepszego. Dziś również przypada 141. rocznica urodzin polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Pan Feliks urodził się w Wartemborku, obecnie Barczewie, na Warmii. Swe dorosłe życie związał z Krakowem i Poznaniem. Skomponował m.in. 4 symfonie, 2 opery, koncerty, wiolonczelowy i fortepianowy. Najbardziej znanym utworem Feliksa Nowowiejskiego jest Rota. Przed skomponowaniem Roty pan Feliks studiował w Berlinie, Ratyzbonie i otrzymał nagrodę w Bonn, ale za wcześniejszą kompozycję. Dokładnie 8 lat temu w sali kongresowej w Warszawie odbyło się losowanie grup Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Od 2014 trwa tam remont i jest duża szansa, że otwarcie sali kongresowej po przebudowie odbędzie się jeszcze przed zburzeniem Pałacu Kultury. Trzymam kciuki. Siódmego lutego 1964 roku zespół The Beatles wylądował w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku czekał na muzyków tłum rozhisteryzowanych nastolatek. To wydarzenie uznane zostało za początek Beatlemanii. Grupa Mozarta też była w USA, z tą tylko różnicą, że na nas na lotnisku czekali jedynie smutni panowie z Emigration Office. Czy w słońca blask, czy w niepogodę, wrócę tu znów w następną środę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo ładnie. A ma pan taki nowe coś, bo zawsze pan miał taką szmatkę, żeby ciszej grały, a tak. Teraz ma pan taki zderzak. Mam taki zderzak i ciszej gram. Co nie przeszkadza mi zagrać w duecie z Marcinem Łukawskim. Marcel and Filip. Grajmy. Tak, jeszcze raz? Dobra, bardzo tak. Chętnie. Dumny jestem. Bardzo dziękuję. Cokolwiek to znaczy, ja też. When your world is full of strange arrangements and gravity won't pull you through, you know you're missing out on something. Well, that's something. On you.